perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Iván Montes, amb Esther Reyes i Ana Morales. Molt bona nit a tothom i benvinguts una setmana més a Conducta Contrària. Avui estem a 30 de novembre i una setmana més en la nostra novena edició hem vingut aquí a Radio Star per donar-ho tot. Molt bona nit, Esther Reyes, què tal? Hola, molt bona nit. Bueno, jo ara mateix estic molt bé, m'agrada molt els divendres i estic molt nerviosa. Estem de festa. Sí, sí. Ana Morales, què tal? Molt bé. Fa una miqueta de fred, eh? Tinc les mans congeladetes. Tenim una estufa. Una estufa, sí, sí, hi ha estufa, però està encesa. No, ens l'acaba d'apagar, però... Ah, està. A calor, aquí. Ah, sí, sí, sí, sí, ja estem bé. És que no l'he vist encesa i dic, que raro. Doncs bé, anem a fer el recordatori de les xarxes socials. El nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària. La nostra pàgina és www.conductacontraria.cat. I el nostre telèfon, pels que vulgueu trucar, és 937-84-8598. Ana Morales. 937-84-8598. Abans de tot, vull començar amb una cosa que estrenem aquesta setmana, però que, bueno, s'havia de fer perquè Conducta Contrària té el nom així molt en plan, què és això? De què ve Conducta Contrària? Doncs, per algú l'havíem d'utilitzar i doncs fem el moment d'anunciar. I bueno, explica'm una mica, la conducta contrària al nostre institut es posa quan hi ha algú que fa algo que no està bé. Vamos, sí. Conducta contrària. I el moment d'anunciar, precisament d'aquesta setmana, que volem anunciar, és sobre els mexicans aquests que han cremat el gat. Ho heu vist? Ho he vist sí, en el Facebook, una foto. Sí. Hi ha vídeos del Facebook i hi ha fotos, i la veritat és que aquests mexicans no tenen cor. Perquè cremar un gat, i a sobre un gat viu, que si dius està mort, no s'ha de fer, yeah. Però... Bueno, és com una incineració, però està viu... Bueno, cremar-lo viu i a sobre riure's d'ell, això. Només volíem... Sí, diuen... Ai, pinche, te quemaste el culito! I és que no he vist el vídeo, he vist la foto. No fa gràcia, però és que és lo que és la vida. Així és la gent. Doncs bé, ja fet aquest moment d'anúncia, us hem posat una conducta contrària, nois. Ara hem d'anar amb una cançó que es diu Love is Easy, de McFly. Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been, in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, no complications to leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do I turn your great skies blue and make dirty streets look new? And the birds sing tweet, twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. If this is love, love is easy, it's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation. just leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. To do. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Continuem aquí a Conducta Contrària. Estàs sintonitzant Radio Star Terrassa 100.5 FM. I comencem amb aquest magazín que us portem avui. Tenim bastantes coses, però abans us recordem de nou el telèfon, que és 937-848-598. El diem una miqueta més lent. 937-848-598. Anna, vinga, un altre cop. Ah, vale. Així ens truca la gent. 937-848-598. I doncs bé, truqueu-nos i passeu en directe i expliqueu-nos el que vulgueu. Esteu oberts a el que vulgueu. O recomaneu les cançons. Recomaneu el que vulgueu, el que vulgueu, el que vulgueu. Per això estem. Perquè truqueu. El que vulgueu, eh? Perquè truqueu, demaneu cançons i tot el que vulgueu. Ja ha quedat clar que estic. Que estic, Ivan, que estic. Doncs bé, ara anem amb una secció molt bona, com sempre, que és l'informatiu contrari. Hola, molt bona nit i benvinguts a... Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. Aquesta setmana tractarem les següents notícies. Apareix un missatge de fa 70 anys en l'esquelet d'un colom. Mor en aplicar-se un tint del cabell i gairebé el mata el seu espòs amb els seus pits. Molt interessants aquestes notícies, eh? Comencem. Apareix un missatge de fa 70 anys en l'esquelet d'un colom. David Martín va trobar el cadàver d'un colom missatger que no va aconseguir arribar al seu destí. Mentre netejava la seva xemeneia, va trobar les restes d'au i una càpsula que contenia una carta codificada de fa 70 anys. La càpsula estava col·locada a la porta del colom amb un anell datat a l'any 1940. El missatge apareix en 27 combinacions, cadascuna de les quals té 5 lletres. El Centre de Comunicacions de la Gran Bretanya, responsable de la vigilància electrònica, ha intentat desxifrar el missatge secret, però sense molts resultats. Segons l'RT, no han establert ni el receptor ni l'emissor del missatge. Ara, com a última esperança, els experts han publicat un missatge per internet, esperant possiblement que algú ho pugui desxifrar. Mor en aplicar un tint del cabell. Julie McCabe, una dona britànica de 38 anys, ha mort després d'un any en coma a causa d'una reacció al·lèrgica a un tint del cabell de la marca Oreal Preference. La dona va patir un col·lapse a l'octubre de l'any passat, després de tenyir-se els cabells a casa. Julie va començar a tenir dificultats per respirar i va patir una aturada cardíaca que li va provocar els danys cerebrals. Els metges li van donar només 8% de possibilitats de viure. mai es va recuperar i finalment ha mort. La seva família culpa reacció extrema que li va provocar la parafenilendiamina, PPD per minimitzar-ho, una substància química que es troba en els tints del cabell. El dia de la tragèdia, Julie va aclarir el tint després de tenir-lo 20 minuts com es recomana, però va començar a tenir dificultats per respirar. El seu pare, Keith Miller, explica que va acabar de tenyir-se els cabells i li va dir al seu marit que no es trobava bé, que no podia respirar. Quan la va portar a l'hospital, el seu cor s'havia aturat. La seva família, el seu marit, Russell, de 45 anys, i els seus fills, Luke, de 21, i Aigabil, de 16, demanen que es prohibeixi el PPD dels tints del cabell. Gairebé mata el seu espòs amb els seus pits. La relació entre l'alemana Franziska Hansen i el seu marit, identificat com Smith, no era la millor. Ella no volia estar més amb ell, però tampoc volia que continués amb la seva vida. El podria haver assassinat de moltes maneres, però li quedava una mica d'amor en el cor que els seus pits li protegien. No volia que patís abans de convidar-se d'aquest món, però tampoc volia que la mort sigués molt ràpida. Al contrari, va aprofitar les seves grans virtuts per donar-li a Déu, al qual ell se sentís feliç. Per això no va tenir millor idea d'utilitzar el més gran que tenia a les mans per treure-li la respiració i deixar-li un somriure dibuixat. Segons la denúncia de Smith, Franziska va intentar asfixiar prement la cara entre els pits d'ella de grans dimensions en què un principi va atribuir a un joc sexual. No obstant això, va reconèixer més tard que volia que la seva mort sigués agradable, el més agradable possible. No podia respirar més, em vaig posar totalment blau, no podia alliberar-me i vaig pensar que moriria, va explicar Smith, qui després d'escapar dels pits de la seva dona va fugir a casa d'un veí per prendre una mica d'aire fresc. I fins aquí a l'informatiu contrari. Conclusió, no et tenyeixis els cabells i bueno, si tens una dona, que tingui els pits petits, perquè no et pugui ofegar. Ai, pobra. A veure. I el colom aquell que l'han notat fa 70 anys i el cadàver d'un colom allà. Aquí no podem treure conclusió. Perquè... Ja. I simplement és una cosa curiosa d'un home. Curiositats. Sí, sí. Doncs bé, molt interessant. Moltes gràcies, Esther, per el teu informatiu contrari. De res. Sempre és un plaer tenir la informació noticiera al dia. Gràcies. I doncs bé, ara et toquen amb una altra cançó, que és... Tan-tan-tan-tan, Lock Out of Heaven, de Bruno Mars. Radio Star 100.5 FM. Radio Star, rica idea. Estàs escoltant Conducta Contrària a Radio Star Terrassa 100.5 FM. Tornem a ser aquí a Conducta Contrària, Radio Star Terrassa 100.5 FM 937848598. I ara anem amb una altra secció que es diu musicals contràries, per dir-ho d'alguna forma. Doncs Anna, anem amb la teva secció, oi que sí? I avui que ens portes? Sí. Doncs coses de música, nou discos... Bueno. Una mica de varietat, no? Sí. Doncs vinga, anem. Com vulguis. No, vale. Vale. A veure. Va, comença. Les 10 cançons més escoltades a Spotify. Al primer programa us vaig dir les 10 primeres cançons que sonaven a Spotify. Ara us torno a dir les més escoltades fins ara. Amb el número 10. Amb el número 10. Tan. La de Call Me Maybe, de... Carly Rae. Això. Amb el número 9, Somebody That I Used To Know. Aquesta m'agrada, sí. Doncs l'estem escoltant és Somebody That I Used To Know de Gotyem. Està en un número 10 que està bastant bé, no? En el 9. No, m'he equivocat, és veritat. En el 10 està la Carly Rae Jepsen. La veritat és que no sé, aquesta cançó... Les dues són molt bones, però és que és com diferent la cançó aquesta que estem escoltant. A mi m'agrada més la remix. Perquè, clar, el remix, no sé, també sí. El vam posar aquí del programa. És bona, aquesta és molt tranquil·la i bonica. Anem amb la 8, Anna. Molt bé. La 8 és la de Weasel, de Florida. Com es digui? Florida. Florida. Una miqueta més aguda aquesta cançó, no. Sembla, o m'ho sembla a mi? Aquesta m'agrada també, eh? Aquesta també... Bueno, de fet... De fet? No, és que... No sé. Ara va dir alguna cosa, però és que ara potser ficaria la pota i llavors millor no dir-ho. Bueno. És sobre la cançó. Coses que es llegeixen per internet i coses. Ah, bueno. Però a vegades no tot és veritat. Ja. Això, per això dic, millor no diguis que no sigui... Doncs bé, anem amb la 7, Anna. Amb la 7, Pan i Mantequilla, d'Efecto Pasillo. Efecto Pasillo. Jo la veritat és que no entenc les cançons, o sigui. Camina, cada passo tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina. Bueno, és el que no entenc, o sigui. Comeria con pan y mantequilla. Bueno, vale. Ara ja ho... O sigui, podien posar-li molts títols i li posen pan y mantequilla, precisament, que no té... O sigui, només perquè diu te comeria con... Bueno, ja està. És que dic que... Bueno, anem amb les 10. S'està liant. No m'estic liant, és que em venen coses al cap i no sé si dir-les perquè... Millor contenté. Pan i mantequilla, li podíem posar pa amb tomàquet o qualsevol cosa. No, pan i mantequilla. Clar, bueno, anem amb la següent, ara millor. Amb la número 5, This is Love, de Will.i.am i Eva Simons. Amb la número 6, quina? This is Love. Anem, no, amb la 7. De la 7 a la 5. No, madre mía. A la 6, a veure. Vale, ahora angelitos sin alas. Vale, vale, vale. Todo encaja. Ahora lo. Ahora, ahora. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Si juegas con... ahí. Yo seré tu gavita hasta por la mañana. Bueno, ya está. Aquesta amb el número 5, vale, ara 5, el 5, el This is Love de Will.i.am. This is Love de Will.i.am. Hola. És que m'agrada aquesta cançó. La volia deixar una miqueta, però bueno. Ai, ja té un comença. Aquesta és una miqueta... Sí, sí. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. This is love, this. La primera vegada que la vaig escoltar va ser a l'MTV. Sí, jo també. És que l'MTV és un bon lloc per descobrir cançons, en realitat. Sí. Bueno, bueno. Aquesta la podem deixar uns segons, bueno, que m'agrada molt, vinga. Ai, madre, playback, playback, Levan. Ivan, Ivan. Bueno, ¿qué li va a estar fent playback? Que no, que no. No, que va. S'inventa, s'inventa. Anem amb la 4, Anna. La 4, com no, la de Te voy a esperar. Aquesta és una de les meves preguntes. Com pot estar això encara en el 4? Aquesta sí, és la sí, típica sí, cançó de que està en el número 1 durant una setmana i a l'altra ja... Pues sí, sí, la número 4. Home, reia una miqueta. Bueno, per mi, ja no sé. A la gent ja li agrada. Què vols que li fa? A l'Anna li agrada. La cantant molt no, bona. És que no m'agrada, o sigui, a mi m'agrada, però no la primera setmana. L'altra sí, ja, no? Ja, ja l'altra era ja, com... Ja. Llavors me la sé. És que hi ha cançons com més... Dime com bueno, millor en callar. No, no, és que no em surt la paraula. Hi ha cançons més originals i més bones que no, mai arriben a estar en el número 1 i aquesta que és te bastant simple. Que és tan simple com Te voy a esperar i oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, estan... Oh, oh, oh, oh. Avui s'està tornant això contrari a karaoke, més o menys. Ja ho farem, algun dia. Algun dia ho farem. Adivineu quina és la número 3. Això, aquesta també. Aquesta jo la posava a l'1. De fet, aquesta setmana ha estat a l'1 molts dies, eh? Ah, sí. Ara pues ha passat a la 3. Ha fet un canvi. La veritat... Ai, que ha baixat una mica... És que les coses aquestes cançons cansen. La dic. Jo crec que la gent ja sap quina és, però per si sí. Acas... Gangnam Style! Gangnam Style. Ai, que baixa. No, no, no. No, no, he tancat el micro, si no ningú s'hagués adonat d'aquest... Doncs bé, també hi ha altres cançons millors, disculpeu. Aquesta que ve m'encanta, eh? L'estava escoltant pel camí. A veure, Ivan, no t'ho fes més? No, no, vale, vale, vale. Doncs bé, dic que hi ha altres cançons també més bones, com per exemple, potser la que ve ara. Però abans volia comentar, si em deixes, Anna. Et deixo. Que el Santiago Segura, a tu cara me suena, ah, sí. Va fer la imitació d'aquest home. I bueno, va fer... A mi m'ho han dit, però... Ho va fer bastant bé. Si us sembla, d'aquí una estona l'escoltem, vale? Vale. Vale. Doncs bé, ara anem amb la 2. Amb la 2... Però és difícil imitar perquè l'idioma... És que és coreà, molt diferent, molt diferent. A veure, s'ha pres uns quants... recursos, o sigui, li van més venir una professora, més... li va sí, venir sí, una professora sí. I de tot, tu escoltes la cançó, jo no sé coreà, però coreà. Escolto la cançó coreà o com es digui. Però ja se't pega. Escolto aquesta cançó i després escolto a Santiago Segura la lletra, no la fa clavada perquè és no. Lògic, però a veure, la veritat és que dona el pego. Gent que no l'ha escoltat tants cops com nosaltres potser podria confundir-se i tot. Però vivim en un país en què les cançons aquestes agraden bastant. Sí, a mi m'agrada. En el number 2, Anna? posa-la perquè m'encanta ja. La de Diamonds de la Rihanna. La Rini, la Rini. La Rini. Ara ens explicaràs per què li dius Rini, perquè jo m'he quedat... Espera, espera, que he d'escoltar. Li dic Rini, doncs, per abreviar el nom. És que Rihanna és molt llarg. És que a mi Rini em sona rinitis, això del nas que tens. No, la Rini. La Rini, no hi havia més nom. La Ri o la Riri. No, que si no, és molt cool. Un que és molt llarg i l'altre que és molt curt, no encaixa. No encaixa, no? Puja, que la vull escoltar. I amb el número 1, Anna. I la primera de totes és la de... Te pintaron pajaritos, de Yandar i Justin. Una altra cançó amb una lletra bastant simple, però bueno, no vull dir res. Con el que dijo que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y la fe. Bueno, molt bon aquest rànquing, eh? M'ha agradat molt, Anna. La veritat. Espera, que encara queda més... Encara queda més secció, oi? Ah, esclar. Molt bé, escoltem una miqueta Te pintaron pajaritos en el aire. Molt bé. Doncs vinga, escoltem-la. Aunque te duele la nena de tu pena, yo me alegro. Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Me pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno, Yandar y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. I ara continuem ja a Conducta Contrària. Què tal, Anna? Molt bé. Continuem amb la teva secció, si et sembla. Vale. Doncs bé, anem-hi. Què més ens portes avui? Vale. També en aquesta secció de música us porto nous discos de famosos i tal. Vale. El primer és Andy Lucas, que treuen un nou disc. Espera, eh? Espera. Vale, és que no escoltava, ja està. Vale. Els auriculars, que no anàvem gaire. Vale. Andy Lucas treuen nou disc. Un dels grups musicals que s'ha consolidat en el panorama musical nacional és el format Andrés Morales i Lucas González. Ai, es diu com jo. Més coneguts com Andy Lucas. I que després d'una aturada de 2 anys, des del seu anterior treball, tornen amb un nou disc d'estudi titulat El ritmo de las olas. El ritmo de las olas, el nou disc d'Andy Lucas, suposa el 6è disc d'estudi d'aquest duo des que van començar la seva carrera musical cap l'any 2003 i es va posar a la venda el 30 d'octubre. Amb més discos, doncs, la Cristina Aguilera, ja és aquí el cinquè disc de Cristina Aguilera, que es titula Lotus. Surt a la venda aquest divendres, però ja el podem escoltar. Tracta de 12 cançons i 4 de luxe, que són Shut Up, Jazz a Fool, Empty Words i Like Up the Sky. I, bueno, amb més tema de discos, la Merche treu també un altre, es titula Luna. A Merche va estrenar Cadena Dial, el tema amb el qual es presenta oficialment el seu sisè àlbum d'estudi. Luna és el títol d'aquest nou senzill en què l'artista gaditana deixa de banda la seva vida davant de la seva habitual temàtica amorosa per parlar de desigualtats socials. I doncs aquí la secció de música. Bons títols, tenen aquests discos. No, jo em pensava que Andy i Lucas eren germans. Que raro, ara m'has dit dos cognoms diferents i m'he quedat una mica petrificat, com diu l'Anna. No? Sí, però no. No són germans? No. Que raro. Pues un duo, però no. Hagués dit sempre que han sigut germans des que era petit, perquè no sé. I l'Andy és Andrés, eh? A mi no em vingueu. Bueno. Perquè el meu cosí es diu Andy, no Andrés. Andy. Andy mola. Pues això. Doncs bé, tornem a Conducta Contrària. En plan Conducta Contrària. I recordem que podeu trucar al 937848598. I bueno, ara toca una cosa que hem dit fa una estona. Bueno, no fa tanta estona, però era escoltar una cançó del Santiago Segura, quan va imitar a Gangnam Style el PSA, el Psy. Mai ho diré bé, el Psy, no es diu? Psy, sí. A veure com és. Una miqueta... Mira, amb la sintonia i tot, de tocar amb escena, com et quedes? Cuidao, eh? Això és un vídeo, no? Sí. Sí, sí. Opa, en Gangnam Style. Bueno, tampoc és que la clavi, però... Va guanyar. Va guanyar. Es nota molt que és el Santiago. Pues per... No esteu rient, no esteu mirant el vídeo, perquè la veritat és que és bastant... Ah, jo casa sí, ja l'he vist. Jo casa la, forma, la forma de moure i fer les coses que té. Ai, no té accent coreà. Arribem al Gangnam Style, a veure. Parem, és original. A veure, ho va fer bastant bé, la veritat. Sí, és que deu costar molt. Ara estem dient això, però ara et diuen fes aquesta cançó i et cagues. Bueno, ho hem escoltat, aquest està bastant bé. És difícil de pronunciar. Està bastant bé, però sí. Bueno, hi han coses que es noten una miqueta de que cançó no que saps que acaba amb A i tu ho escoltes amb B quan ho canta, o sigui, sí. Són aquests petits... Però això és perquè ja coneixem la cançó. Clar, no la coneix, ja és el que dic jo, si no la coneixés i si no sapigués qui és el Santiago Segura, em pensaria que era el cantant directament. Ara anem amb una altra secció. És la teva secció, Esther el Reyes. Sabies què? Sabies què? Que així, que m'havia sortit. Què? Bueno, comencem. No m'he enterat ara de l'Ecari. Res, que havia dit sabies què. I tu dius què? Bueno, és igual. Bueno. És una tonteria. Comencem. Sabies que les aus... Ui, que aquí ens truquen. A veure, comencem. Espera, faig el primer sabies què. Sabies que les aus prefereixen defectar sobre els cotxes vermells? Així és, els cotxes vermells atreuen més a ser cagats per les aus que qualsevol altre color. Com es va arribar a aquesta conclusió? Això conclou el nou estudi de la Gran Bretanya, que va registrar el nombre de cagades que es van fer sobre els cotxes en 6 ciutats diferents britàniques. Més de 1.100 vehicles van ser analitzats durant un període de 2 dies i al final el 18% dels cotxes on les aus van fer la seva gràcia van ser els vermells. Un 14% eren de blau i seguit del negre, que era l'11%, el blanc el 7% i gris o plata el 3%. I els cotxes de color verd, que només tenen l'1% de possibilitats de que es cagui un ocell. Per què les aus se senten més atretes als cotxes vermells que als altres? És difícil d'explicar, ja que l'estudi no es va centrar a examinar individualment a les aus. No obstant això, un portaveu de British Toots diu que se sap que les aus poden ser atretes per diferents colors, però el fet que defectin els cotxes té més a veure amb la posició dels vehicles, així doncs, quan els cotxes aparquen, on es posen les aus, és més segur que les aus es caguin en l'acte. I qui era la trucada? En definitiva, que no us compreu un cotxe vermell, que us el compreu verd. I no aparqueu on es caguen els ocells, perquè... Això. I els això, cotxes parlant verds, de la trucada... Els cotxes verds allà no es caguen tant, eh? Parlant de la trucada, tenim el telèfon a Aniol. Bona nit. Bona nit. Hola, molt bona nit. Bona nit. Bona nit. I... Hola, què tal? Molt bé, vosaltres? També, bueno, també, aquí, tirant. Que ens falta... Què ens volies dir? Bueno, dir-vos que m'està agradant molt el programa, com sempre, que em va agradar molt venir la setmana passada, que m'ho vaig passar molt bé. Gràcies. Que... És que són les nostres intencions, que la gent s'ho passi bé, i sobretot si venen això de convidats, home. I això, molt interessant tot, en general. Gràcies. I que, bueno, doncs, això que continuï així, i moltes gràcies, i... Moltes gràcies a tu, Aniol. Volies demanar alguna cançó? Bueno, no ho sé, així ara improvisant, no ho sé. Vinga, va, segur que se t'acudeix alguna. Mira que escoltes moltes cançons, Aniol, i ara no saps dir una. Vinga, va, una. No ho sé... Tic. Aleatòria del mòbil, que segur que la tens aquí a prop. Sí, doncs, jo què sé, Pont d'Alarm. Molt bé. Vale, de qui? De Nicki Minaj. Vale, doncs moltes gràcies per trucar, gràcies, ets un contrari de veritat. I doncs bé, moltes gràcies, segueix escoltant-nos i truca la setmana que ve o quan vulguis. Si vols tornar a trucar al llarg d'aquest programa, ningú t'obliga a no trucar, eh? No, ja, bueno. Doncs bé, moltes gràcies, adeu! Adeu, bona nit! Tornem a tenir el telèfon en plan colgado perquè podeu trucar tots. Una cosa, Ivan, sí. Si em deixes dir una cosa, sí, que avui la Mireia, que no ha vingut perquè estava malalta i des d'aquí, que sabem que ens clar, està clar. Escoltant, que es millori, que això, que t'estimem molt, Mireia, oc. I que... Recupera't, Mireia. Recupera't, oc, mire. Et volem dilluns, eh? Oc. Doncs bé, des del Conducte Contrari t'estimem molt i bé, això... Vale. Que et ja recuperis. Continuem bueno, sí. Amb la següent. Sabies què? Sabies que Avatar és la pel·lícula més piratejada de tots els temps? La pel·lícula de ciència-ficció Avatar, del director James Cameron, es va convertir en la producció més piratejada de tots els temps a través de la plataforma BitTorrent d'internet, segons es va publicar ahir la revista nord-americana Weekly. Avatar també és la pel·lícula més alquilada de la història del cinema. Va ser també descarregada il·legalment 21 milions de vegades, 2 milions més que l'última entrega de Batman, The Dark Knight i la primera part de la saga Transformers. Sabies que l'art és bo per la salut? Si t'agrada assistir al teatre, al ballet, als concerts o a qualsevol manifestació artística, t'encantarà saber que un bitllet d'admissió a un d'aquests esdeveniments és la millor recepta pel teu benestar total. D'acord amb l'estudi d'un dut a terme entre 50.000 adults, assistir a una obra de teatre o un recital o una exhibició de fotografia és bo per la salut física i mental. L'efecte positiu és perquè aquesta classe d'esdeveniments redueix els nivells d'estrès, que el qual, com ja sabem, és capaç d'afablir el sistema immunològic obrint la porta a tota mena de malalties. Doncs, fins aquí, Esther? Sí, ja. I aquí ja el sabies que ja... Molt bo, molt bo. Volia comentar que Avatar, jo crec que ha sigut, si més no, fins fa 2 o 3 mesos, la pel·lícula més taquillera de la història. Sí, això també, sí, és que no... O sigui, la més taquillera... Pots creure que encara no l'he vist? No l'has vist? Mare meva! Oh, mira que l'he vist vegades, jo, amb 3D... Sí que va de coses aquestes blaves i grans, però només... Són pues rares, rares. Els efectes especials són molt bons i a mi m'agrada molt... L'hauries de veure, sí. La pel·lícula, sí. L'hauré de veure. Jo és que la veritat és que no me'n recordo molt. Jo me'n recordo de quan es connecten les trenes aquelles rares que tenen. Ai, sí. I fan aquelles coses. I els efectes són molt especials, sí. Sembla tot de veritat. Els efectes especials són molt especials. Ho he dit jo ara? Sí, va. Ho he dit jo? No m'he donat compte. Que molt bé, que la veritat és que la pel·lícula està molt bé i jo, la veritat... Qui l'ha vist, la torna, se la descarrega per tornar-la a veure a casa. Sí. Això és senyal sí, de lo que és. Sí, amb bona qualitat, perquè si és amb mala, no té gràcia la pel·lícula. En qui parlem ara, que ens acaben de trucar? Pues això, Esther, que l'has de veure, això. Ai, Luda, pues això de que sabies que l'art és bo per la teva salut, m'he quedat flipant, hostia. Ja, i no, si és que jo tampoc... Anem a veure fotos, vinga, anem a... la salut. I a mi m'agrada molt escoltar música i això, o sigui que jo sóc de molt bon estat. Total. Doncs tenim una altra trucada al telèfon. Molt bé. Qui és? Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. És l'Olga, no? Sí. La Madrina Morena. Sí. Bona nit. Tenia que trucar. Què tal? Bé, aquí, escoltant-vos. Bueno, i... Molt bé. Ah, volia dir-vos una cosa. Ui. Que els que són germans no són Nandi i el Luca, són els d'Estopa. Ah, sí, sí, aquells sí. I jo tampoc he vist Avatar. Mare meva! Bé, ja som dos! L'hauria de veure, pensava que era l'única al món. Pues és molt bona la pel·lícula aquesta. Olga, hem d'anar a veure-la. Bueno. Sí, sí. Bueno, sí, alquileu-la, però descarregada malícia, d'una de descarregues... Que es vegi pixelada no mola, no mola. Si t'ho juro, em sembla que la tinc en negre. Amb bona qualitat... Pues jo em sembla que la tinc dels negritos. Ah, em pensava que anava a dir, en blanc i negre. Que anava a dir que jo la tinc dels negritos, em sembla. Sí, em sembla, també, eh? Jo també la vaig comprar una vegada allà perquè la volia veure amb... Ah, s'escolta sí, com una merda, és que sí, no s'ho pot. Què va, què va, home, et fiquen allà... I les que em compro t'ho ponen en voz así, en chamaquita. Sí, ¿por qué haces esto? Sí, sí, que ràbia. Les típiques pel·lícules latines que et surten aquesta, a l'Ares i que et quedes... Ai, no m'agrada sense aquest accent que posa. Ai, no, jo l'Ares no el tinc. Fa molts vídeos, la gràcia és després quan ho veus en espanyol i et quedes. Ja em passava que... Ja, ja. És que canvien molt les pel·lícules, eh? Ja. Bueno, algo això, bueno, que l'anem a veure. I que també vull dir que ja m'he acabat els llibres de los Juegos del Hambre. Ai, que bé. I molen? Vaya, que jo només m'he vist la primera pel·lícula, els llibres no els he llegit. Jo no. Jo no veig pel·lis! Mare meva, Los Juegos del Hambre, m'agrada molt la pel·lícula. Jo no ho entenc, Anna, no ho entenc. És duríssima. A mi m'agrada molt. Pues l'has de veure també, aquesta també és molt bona. Tinc una acumulació de pel·lícules bones, pel·lícules bones. Ah, pues ja està. Pues ja està, ja em va bé. Doncs moltes gràcies, Olga, per trucar. Volia demanar una cançó. Puc? Sí, sí. És per la Mireia, perquè com estava malalta, una de Justin, que ja li agradarà, la de Beauty and a Beat, la que tot... Amb la Nicki Minaj aquesta? No, ah sí. Ah, és que és l'única que em sé. Bueno. Bueno, per això, que et milloris, Mireia. Vale, gràcies per trucar, adeu. Adeu. Adeu. Doncs bé, continuem a Conducta Contrària. Ara anem a escoltar la Nicki Minaj, Pont de Font, escoltem un trosset. Aquesta és per l'Aniol. I aquesta altra és per la Mireia, justament també de la Nicki Minaj, i és Beauty and a Beat. Justin! I bé, doncs, hem d'anar amb la teva secció al contrari testing, Anna, què et sembla? Vale. Anem... Bueno, escolta. Aquesta quina era? La d'Aniol? La primera, la de l'Aniol. Ah, la primera de l'Aniol i la segona de l'Olga per la Mireia. Anem amb el contrari test. Vale, pues aquesta setmana us porto el test de comprova la teva addicció a internet. Molts esteu penjats pel Facebook, per, bueno, per totes les vies socials aquestes, les redes socials. I doncs bé, us porto un test d'això, per variar una mica. Sí. I jo li volia fer a l'Ivan. A mi? Ui, a l'Ivan, perquè... Vale, vinga, va. A veure, t'explico una mica. T'has preguntat mai si pateixes addicció a internet? Quantes hores al dia et passes davant l'ordinador? Un moment, els nostres oients... Aneu fent el test i després Anna us diu les respostes. Vale, vale. Ets dels que no pots deixar de mirar si tens noves notificacions? Doncs respon sincerament al test i comprova la teva addicció. Estàs preparat, Ivan? Listo, Anna. Vale, vale. La primera pregunta. Quantes vegades al dia mires el WhatsApp o el Facebook? A. Entre 2 o 4 vegades. B. Moltes. A cada momento. O C. Puc passar un dia sense mirar-ho. A veure, puc passar un dia sense mirar-ho, però el miro més de molts cops a cada moment, bàsicament. Però perquè, clar, és interacció, no... Bueno, vale, ja està. Vale, la 2. Sí? Dediques més estona a internet que a fer la feina de l'institut? Sí o no? No. Ai, jo sí. Vale, la 3. Quantes hores al dia creus que passes navegant per internet, Facebook, Twitter? A. Menys d'una hora. B. Un parell d'hores. C. Més de 3 hores. Un parell. Al dia, eh? Un parell. Jo estic 3. Al dia, al dia. 3? Ala. Perquè estic amb el mòbil. Bueno. Ui, que vicia molt això, eh? 4. Quan no estàs a classe o a algun lloc sense internet, penses en què faràs quan et connectis? A. Sí, m'agafa el món i necessito connectar-me. B. No, quan arribo a casa, si en tinc ganes ja em connectaré. I ja està, no, ja sé. A veure, no, quan arribo a casa ja em connectaré, perquè sí. Si he d'estar a l'institut pensant en l'ordinador, yeah, doncs jo... no podria, seria encara més difícil, eh? Yeah. Vale, la 5. Què és el primer que fas quan et lleves? A. Fer pipi cap a la dutxa. B. Miro les notificacions del Facebook i WhatsApp. O C. No, res. Pues res d'això, esmorzo i me'n vaig cap a l'institut. I no et vesteixes? Bueno, no, aquest va. A vegades sí, a vegades sí, altres a vegades, pues, no. A vegades, vale. Vens en pijama i no passa res. Sí. A les 6 i l'última, dorms menys hores perquè et quedes fins tard connectat? A, sí, gairebé sempre. B, no, les hores de dormir són sagrades. O C, només a vegades. Només a vegades, però cap de setmana, els dies normals... Quasi... Bueno, a mi a vegades em passa que em quedo una mica... Ui, que ja són les 11. Jo m'he quedat molts cops, fins sí. Les 3, les 2. Les 3, però entre setmana? I després sí. Valents ja no. Amb les ulleres que... Ai, però no. Perquè havia dormit l'estista. Ai. Ah, bueno, vale, això ho justifica, Anna. Aneu parlant. Però jo penso que si ningú està connectat a les tantes de la nit... Home, pues... però sempre hi ha alguna cosa a fer, mirar uns vídeos al YouTube, sí, escoltar música... A YouTube té una característica que... bueno, perdó, és que m'han destret una mica una persona que estava allà a la porta. Bueno, té una característica al YouTube que comences per un vídeo i acabes a un altre superdiferent o un altre tema. Ja, i penses, sí, com veritat, he arribat aquí? És veritat, això. És que... vosaltres no us passa? Sí, sí, molts cops, perquè al costat, en vídeos relacionats, veus un vídeo que no té res a veure, però tu li cliques i ara ens vas passant allà. Un cas acaba de passar, estàvem veient Violeta i ens hem anat a la Maruja. Sí, a la Maruja. A veure, Ivan, has tret majoria bé, que vol dir que pràcticament cada dia et connectes, però això no vol dir que visquis pendent les 24 hores del dia. D'internet, o sigui, viciat a l'internet. Tot i així, vigila i controla't perquè és fàcil caure en l'addicció de viure connectat dia i nit. Què et sembla? M'has espantat, Anna. Vale, la gent que hi tret majoria és que està absolutament enganxat o enganxada a internet. És més, es passen més hores connectades que vivint la vida real. Us recomanem des d'aquí que redueixis una mica les hores de connexió i aprofitis a sortir al carrer. bueno, a casa tranquil·la. Però clar, si tens un smartphone amb internet, pues pots fer les dues coses. Surts a donar un passeig i mentrestant vas parlant amb la gent, sí. I ja està. Vale, Ivan, acabes. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva secció, Anna. Espera, que la majoria de fem és que no et preocupis perquè estàs molt lluny d'enganxar-te a internet. Et connectes quan ho necessites i no ets d'aquelles persones que es posen histèriques si no poden mirar cada 5 minuts les notificacions de Facebook o entrar a Cuanto Cabrón. Això m'agrada, Cuanto Cabrón. Home, així un exemple, el Cuanto no? Cabrón, la veritat és que jo no el miro gaire, però bueno. Ah, però a mi sí, jo ho miro. Sí, ho noté. Jo també. Ara anem amb una altra secció, és el descobriment musical youtubero. Sí, però queda poc temps. Sabem que iniciar-se en el món de la música mai ha estat fàcil. Per això, avui, a Conducta Contrària, el nostre descobriment youtubero d'aquesta setmana és... Thunders of Hell. Doncs bé, aquest grup és un grup de nois que tenen entre 14 i 16 anys. I bé, el grup va començar el 27 de març de 2010 amb un bateria, que era el Biel Jalí, dos guitarristes, del qual un és l'actual guitarra. Al principi, seguint el camí de molts altres grups, l'objectiu principal és la diversió entre els amics. Però passats uns mesos, el cantant Sergi Bagó es va incorporar al grup i llavors van decidir, després de la marxa d'alguns músics, crear un altre cop aquest grup i doncs fer a l'estil que els agrada, que és en plan rock. I bueno, són els Thunders of Hell, els podeu trobar a thundersofhell.com. I bé, doncs, la veritat és que no tenen desperdici. De fet, són finalistes del Teen Star. I anem a escoltar unes cançons. Les seves cançons tenen, per exemple, dos days, o sea, perdó. Sí. Tenen una maqueta seva, fetes amb cançons seves. Després tenen dos cançons d'un segon CD que han gravat amb una mica de millor qualitat. I després, a sobre, tenen les versions, com per exemple la del Teen Star. Escoltem, per exemple, Tramuntana, de Thunders of Hell. Molt bona aquesta cançó, de veritat, m'agrada molt. De manera alterada, sota la tramuntana, tots es van enamorar. Quan he obert la finestra, he vist tot el que ha passat, estava Liban, tot acumulat. Han estat al Rasmatàs? Sí. De fet, han estat al Rasmatàs. Què dius? I en moltes altres, al Rasmatàs, sala 3, han estat a la sala 3 del Rasmatàs. El Mica va estar a la 1. Vale. Bueno, la principal. També tenen altres cançons com Dimar 13. Dimas 13, bueno, ja us podeu imaginar. És una cançó sobre les supersticions del Dimas 13. I bé, també tenim per últim el seu remix català, que ja el vam posar al cinquè programa, i és de Thunders of Hell i es diu Remix Català, que van presentar al Teen Star. Molt bona també, aquest remix que han fet ells, exclusivament ells. A mi m'agrada. Aquí ve una cançó que també m'agrada molt. Aquesta és la que canta, eh? La què? Tot el dia cantant aquesta cançó. Sí. És que se m'ha enganxat aquesta cançó. És de l'Alex Ambusto, es diu T'estimo molt, i bueno, és una versió d'uns pallassos bascos que la cançó de veritat es diu Maite Zaitut, que vol dir te quiero en vasco. Maite Zaitut. Doncs bé, això ha sigut el descobriment youtuber musical d'aquesta setmana. I bé, ara hem de comentar un parell de cosetes ràpides. Ui, que l'Anna vol demanar alguna. Vols dir alguna, Anna? No, res. Doncs mira, volia dir primer que el WhatsApp serà això. De pagament. Això és una mentida, sí, és que inunda la xarxa. Per començar, l'aplicació de missatgeria instantània va desmentir que això fos real i doncs bé, us avisem des d'aquí, des de Conducta Contrària, perquè el missatge que us sortia en error, estatus error aviable, doncs és només de... Com es diu? És de... Que els contactes van començar a rebre aquests missatges en cadena, o sigui, a mi em van enviar moltíssims. Això és mentida, i a més fins i tot hi ha una nou... com una nova xarxa de parlar i això, que es pot trucar gratis. Sí, es diu LIBE, crec. LINE o alguna cosa. LINE, sí, LINE. I sí, allò també et pot tenir molta competència amb el WhatsApp. I doncs això que diu que el WhatsApp que ha avisat a la falsedat d'aquesta informació, però que el problema dels estats continua afectant a molts usuaris i a alguns usuaris. Bueno, i aquí ja són i mitja quasi i aquí ens hauríem doncs sí, de despedir, no? Hauríem de despedir-nos. Doncs sí, fins aquí hem arribat. Conducta Contrària, gràcies per escoltar-nos i tornem la setmana que ve. Un petó i ens veiem. Adeu. Molt bona nit. Bona nit.